faktyczne i nie decyduje się na te gospodarcze wobec Rosji. Dzieje się tak mimo, że kontrolowani przez Moskwę separatyści nie wypełnili warunków postawionego przez Unię ultimatum i wciąż destabilizują sytuację na Ukrainie. We wspólnocie jest grupa krajów, która domaga się bardziej zdecydowanych działań. To Polska, Szwecja, Wielka Brytania oraz państwa bałtyckie. Jednak większość zgadza się ze stanowiskiem Francji i Niemiec, które uważają, że należy dać szansę dyplomacji. Nie chcą zaostrzać tonu wobec Rosji i sięgać po sankcje gospodarcze. Beata Pchomecka, Polskie Radio, Bruksela. Katastrofa budowlana w Maroku. Co najmniej 8 osób zginęło, a 55 jest rannych, w tym 17 trafiło do szpitala. Po zawaleniu się 3 budynków w Casablance nie wiadomo jeszcze, dlaczego doszło do tej katastrofy. To wyjaśni dochodzenie, ale jak podaje agencja AFP, okoliczni mieszkańcy mówią o samowolnych robotach budowlanych na niższych piętrach budynków, które mogły spowodować zawalenie się gmachów. Przyczyną mógł być także brak regularnej konserwacji kamienic zbudowanych w latach 60. i 70. ubiegłego wieku. Ratownicze patrole rowerowe w akcji, takie ambulanse na kółkach, pojawiły się m.in. w Mielnie nad morzem. Ratownicy są ubrani w czerwone koszulki, a przy rowerach mają specjalne torby z medycznym niezbędnikiem. Są w stanie szybko każdemu pomóc, ale to nie jest ich jedyne zadanie, mówi Remigiusz Wojcieszonek z grupy ratownictwa PCK w Koszalinie. Zajmujemy się szkoleniem z ratownikami WOPR, prowadzimy różne pokazy na plażach, żeby ludzie widzieli, że w sytuacji takiego zdarzenia jak podtopienie, zachłyśnięcie się wodą, należy szybko i bardzo sprawnie zareagować. Też współpracujemy z pogotowiem ratunkowym, żeby jak najszybciej można było przetransportować poszkodowanego do szpitala. Rowerowi ratownicy będą działali do końca wakacji. Zawrotna prędkość i potężny ryk silników. W Augustowie ruszyły Mistrzostwa Świata Łodzi Wytrzymałościowych. Na jeziorze Necko już ściga się 17 bolidów, a za sterami zasiadają najlepsi piloci z całego świata. Mistrzostwa Świata Łodzi Wytrzymałościowych Necco Endurance w Augustowie odbywają się już po raz 10, ale jak mówi ich organizator, prezes augustowskiego klubu sportowego Sparta, Leszek Cieślik, w tym roku są wyjątkowe nie tylko z powodu jubileuszu. Z względu na to, że w jednym z teamów, w tym wypadku rosyjskich, startuje Alex Karela, mistrz świata formuły wodniackiej, formuły 1, więc myślę, że emocji będzie wiele. Jest też wicemistrz Filip Chapé, no oczywiście Bartek Marszałek. A formuła tych mistrzostw polega na tym, że super szybkie łodzie, ścigając się po jeziorze z prędkością nawet ponad 200 km na godzinę, muszą wykonać jak najwięcej okrążeń. Tutaj wyścig trwa 6 godzin bez względu w zasadzie na to, co się dzieje na wodzie. Pierwszy, dzisiejszy etap tych zawodów potrwa do godziny 15, a w niedzielę zawodnicy staną do walki o ostatnie punkty i miejsca na podium. Relacjonowała Renata Metelicka, to był serwis Trójki. Sporo deszczu i to w całym kraju, sporo także burz, choć te synoptycy zapowiadają głównie na wschodzie kraju. W Gdańsku 17 stopni, 21 w Bydgoszczy, Toruniu, w Warszawie i Krakowie, 22 w Katowicach, w Szczecinie 23 stopnie, w Poznaniu i we Wrocławiu 24, najcieplej dziś w Zielonej Górze, tam 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nie licz na sąsiada. Zamów NC+ i oglądaj wszystkie mecze T-Mobile Ekstraklasy tylko w kanałach sportowych NC+. Nie czekaj, nowy sezon startuje już za 6 dni. Sprawdź na ncplus.pl. NC+, zobacz więcej. Prowadzisz firmę, masz jeden cel. Być numerem jeden na rynku i masz jeden bank, który oferuje Ci kredyt dla firm z nową, niższą marżą. 1,95%. Jeden taki kredyt dla firm w banku BNP Paribas. Sprawdź. Niższa marża 1,95% i decyzja w 24 godziny. Oferta promocyjna dotyczy kredytów od 150 tysięcy złotych bez zabezpieczeń. BNP Paribas. Samsung Galaxy S5 jest wodoodporny, kurzoodporny, użytkowanie odporny i kosztoodporny. Dlatego nie pękaj, kiedy pęknie szybka w smartfonie. Po prostu, kupując Samsung Galaxy S5, zarejestruj go na bezpieczny.samsung.pl i w razie wypadku przez pierwszy rok za darmo wymień pękniętą szybkę. Szczegóły promocji na bezpieczny.samsung.pl. Krystyna Czubówna, wracamy do tematu dnia. Co stosować, aby mieć prawidłowy poziom cukru we krwi? Pytam eksperta. Przez lata poznałem wiele sposobów i wybrałem suplement diety Insulan. Insulan to ten preparat z morwą białą? Tak, ale jeden składnik to często za mało. Nie da się długo utrzymać równowagi na jednej nodze, prawda? No tak, łatwiej, gdy ma się oparcie z dwóch stron. Dlatego Insulan, oprócz morwy białej, zawiera ekstrakt z liści gurmaru, pomagający skutecznie zrównoważyć poziom cukru we krwi. Warto zapamiętać. Insulan. Podwójna troska o prawidłowość.

naszego spotkania w Radiowym Domu Kultury. Jak jechałam wczoraj do Darłowa, słuchając Trójki, rzecz jasna, to słyszałam, jak burmistrz na antenie opowiadał o tym, że w Darłowie i tu w okolicy jest bardzo dużo takich siłowni na powietrzu i właśnie rzeczywiście jedna z tych siłowni jest widoczna przez szybę namiotu, w którym się znajdujemy podczas Festiwalu Media i Sztuka. A z nami pan Arkadiusz Sip. Dzień dobry. Dzień dobry. Dyrektor Ośrodka Kultury tutaj w Darłowie, który prężnie działa i właśnie o tej działalności chcemy porozmawiać, ale zanim o tym, co przed nami, to możemy powiedzieć, że Damy i Huzary Aleksandra Fredry zostały wystawione, tak? I jaką rolę pan zagrał? Byłem majorem, tym, którego chcieli ożenić. No i jak? Poszło? Dał się pan, czy nie? Nie, nie dałem się ożenić. Miałem wąsy i byłem ubrany w specjalny kostium. I dostaliśmy oklaski na gorąco, na stojąco i w ogóle czułem się świetnie jako aktor, amator. Czyli jak rozumiem, wymyślanie tego, jakie zdarzenia artystyczne mogą mieć miejsce w Darłowie, wiąże się też z ochotą i no, odpowiedzialnością za ich przebieg. Czyli trzeba się też angażować, nie wystarczy po prostu zapraszać. Oczywiście. Dobrze, to w takim razie opowiedzmy o tym, co się tutaj dzieje i czym chcielibyście się pochwalić. Od czego zaczniemy, panie Arkadiuszu? Mamy taką ściągawkę przed sobą, na przykład Kulturalny Lipiec. To jest pierwszy z plakatów i tutaj te wydarzenia już w większości za nami, chociaż jest jeszcze koncert, na który zaprosić możemy. Dzisiaj o 19.15 rozpoczynamy coroczny festiwal organowy i muzyki kameralnej, ale dzisiaj akurat w Kościele Świętej Gertrudy nie muzyka kameralna, a 60-osobowy chór katedry w Mainz, chór z Moguncji. Kolejne tego typu koncerty w następnych dniach. Mamy także, jak się już skończy Festiwal Media i Sztuka, bo kończy się niestety w niedzielę, w następnym tygodniu, 21. Festiwal Filmu Skandynawskich. To już 14. Festiwal Filmów Skandynawskich i jednocześnie opowiadał mi pan chwilę temu o filmie, prawda, który jest o Darłowie, przez kogo został nakręcony. Jakob Damas, Duńczyk i Henry Liner, Niemiec, zrobili film Pomorskie iluzje, pokazywany na wszystkich światowych festiwalach krótkometrażowych. Film od czworgu darłowian, pokazywany był też na Festiwalu Media Sztuka w piątek, z muzyką na żywo, muzyką, którą skomponował Martin Bonebo, duński muzyk od Czesław Śpiewa. To jeszcze nie widziałam tego filmu. Dodajmy jeszcze a propos tego Festiwalu Filmów Skandynawskich, że każde państwo będzie miało swój dzień tutaj. Wiem, tak, że będzie dzień fiński, duński, dzień, fiński. Tak. Ale jak się państwu udaje te filmy sprowadzać? Robimy to już 14 raz, więc mamy znajomości. Przez morze. Tak. Część filmu jest po raz pierwszy pokazywana, nawet z wyświetlaną listą dialogową. Staramy się najlepsze skandynawskie produkcje pokazywać, ale oczywiście też te, które zawojowały kina. Między innymi Nimfomanka dwa razy i Dowód zbrodni, znakomity dokument, chyba najlepszy dokument od dziesiątków lat, też będzie na naszym festiwalu. A propos Skandynawii, to tak się rozmarzyłam, widząc gdzieś tutaj po drodze napis, że prom na Bornholm 5 godzin, z tego co nawet zapamiętam. Mniej, nawet mniej, tak. Raz w tygodniu. Ale plaże, czy po naszej stronie, czy po tamtej, są równie przepiękne. Każdy, kto kocha Bałtyk, doskonale sobie zdaje z tego sprawę. Ale to nie nasze wszystko. Nasze są piękniejsze. Nasze są piękniejsze. Może wróćmy do dyskusji na temat tego, co dzieje się w Darłowie, dobrze? Jeszcze dobrze. Książki, panie Arkadiuszu. Oczywiście, książki. Tak. Przyjacielem naszego miasta, są nowym obywatelem miasta Darłowa. Nic się nie stało, uspokajam słuchaczy, to był tylko jakiś taki szum, ale wszyscy zdrowi. Razem z przyjacielem naszego miasta i honorowym obywatelem panem Markiem Krajewskim, autorem fantastycznej serii kryminałów. Po Wrocławiu. Tak, od 4 lat organizujemy darłowskie spotkania literackie. Pierwsze edycje dotyczyły tylko kryminałów, a teraz rozszerzyliśmy formułę, nazwaliśmy te Smaki Życia. I od 31 lipca przez kilka dni pan Marek Krajewski, pan Cezary Łazarewicz, pan Zygmunt Miłoszewski, ale także pani Małgorzata Tusk z swoją książką Między Nami. I spojrzeliśmy też na to, żeby zaprosić kobiety, które piszą dla kobiet. Będzie z nami Magdalena Kordek. Będzie Joanna Bator. Oczywiście. Julia Bator. To tak, to tak, napisała książkę Zamień chemię na jedzenie. Bo ja tylko widziałam nazwisko, to tak od razu się... Anna Fitzner-Ogonowska, pani Paulina Wnuk. I będzie też Łukasz Modelski, dziennikarz Twojego stylu, który m.in. na festiwalu Big Book zajmował się literaturą dla kucharek, przypomnijmy. I powiedzmy jeszcze, że 19 lipca maraton poetycki, tutaj Darłowo, Herbatnik, od godziny 11 przez różne wydarzenia całego dnia. I właśnie tutejszy Dom Kultury imienia Leopolda Tyrmanda, o tym nie powiedzieliśmy, zaprasza na spotkanie z poezją. To po raz pierwszy ten maraton poetycki, czy to też nie, tradycja? Nie, to już kolejny. Mamy też ogólnopolski konkurs poetycki, na który wpływają setki wierszy, wybieramy najlepsze. Także poezja kwitnie i mnóstwo nowych ludzi. Zaraziliśmy koniecznością pisania tekstów i to jest chyba też no, taki nasz powód po to, że po to istniejemy. Słowem, poezja, literatura, teatr i przegląd filmów. I bardzo dużo muzyki. I bardzo dużo bo nasze muzyki. Największe wydarzenie muzyczne jest festiwal Regenwalde. Darłowo nazywało się przez setki lat Regenwalde. Nazywaliśmy to Regenwalde Festival. Mamy silne środowisko muzyków reggae, zespół Świadomość, nasz Darłowski jest bardzo znany. I co roku w sierpniu przyjeżdżają. W porcie jest scena bardzo klimatyczna, przepływają statki, kutry, mewy latają nad festiwalem. Pozytywna atmosfera. Znakomita. I wszystko się tutaj dzieje. Zapytam można jeszcze oczywiście o związki sprawdzać w internecie szczegóły. Autora złego z Darłowem, że jego imię nosi wasz środek. Leopold Tyrman był w Darłowie. 50 parę lat temu napisał wspaniałą powieść Siedem dalekich rejsów. Dokładnie 50 lat temu powstał film naprawdę wczoraj Jana Rytkowskiego z Beatą Tyszkiewicz, którą tu gościliśmy i z Andrzejem Łapickim, dziejący się w Darłowie, nagrywany w Darłowie. Film o darłowskich skarbach króla Eryka, naszego najwybitniejszego obywatela. Ponad 500 lat temu w Darłowie urodził się król Danii, Szwecji, Norwegii. Tu spędził ostatnie 10 lat życia. Król Eryk jest tutaj pochowany i dlatego jesteśmy królewskim miastem. Bardzo pięknie to zostało powiedziane. Ja się rozważałam, bo sobie przypomniałam zdjęcia z tego filmu i po prostu tą przepiękną parę polskiego filmu. Beata Tyszkiewicz, Andrzej Łapicki. Dziękujemy pani Arkadiusz. Pan Arkadiusz był naszym gościem. A my już za chwilę opowiemy o bardzo interesującym i świetnie zrealizowanym pomyśle na to, jak można także obchodzić 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. także nadmorski muzyk Jacek Lachowicz i jego pomysł na solową karierę zatytułowany Las, L-A-S, z kropkami pomiędzy tymi literkami. A w naszym studiu w Warszawie, to jest Magia Radia, nasz kolejny gość, Marek Chorodniczy, którego witam bardzo serdecznie. A my tutaj w Darłowie trzymamy w rękach płytę. Płytę, która bezpośrednio wiąże się z nadchodzącą 70. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. No i właśnie, jak to połączyć? Muzyka, rocznica, bardzo ważna dla Polaków. Co to w ogóle za pomysł? Mam takie poczucie, że wiele instytucji publicznych boryka się z takim kłopotem. To znaczy pojawiają się rocznice, niezwykle istotne rocznice, które w założeniu osób tam pracujących powinny dotrzeć do jak największej ilości osób. Dotrzeć w sposób naturalny, nie zadekretowany gdzieś od góry, tylko właśnie naturalny, poprzez zainteresowania, poprzez czucie takiej czy innej estetyki, prawda? I doszliśmy do wniosku, do takiego wniosku, że dobrze byłoby dotrzeć z komunikatem o Powstaniu Warszawskim poprzez no, niezwykle markowy zespół, legendę właściwie muzyki alternatywnej, i poprosiliśmy ją o przygotowanie trzech utworów, które są związane z Powstaniem Warszawskim. Właśnie to jest taka bardzo ważna rzecz dla dyrektora Narodowego Centrum Kultury Krzysztofa Dudka, żeby właśnie szukać takich sposobów dotarcia, które nie będą banalne. Podam przykład też płyty Michała Jacaszka, która została wydana w zeszłym roku jako przygotowania do z kolei 1050. rocznicy Chrztu Polski. Fenomenalnej płyty, powiedzmy. Faktycznie też dotarła do ludzi nie tylko w Polsce, ale również za granicą, i tutaj też jest taka intuicja, żeby ta płyta, której autora jeszcze nie wypowiedzieliśmy, dotarła do jak największej ilości osób, i sądzę, że to się powiedzie. To jednak szło trochę też po linii twoich zamiłowań muzycznych, bo poza wszystkim jesteś człowiekiem niezwykle obsłuchanym i uwielbiasz też o muzyce pisać i opowiadać o płytach, które kochasz. Myślę, że ten zespół zajmuje bardzo ważne miejsce w twoim życiu. Istotnie, bardzo lubię ten zespół. Wypowiadamy dobrze. Wypowiadamy. Otóż chodzi o słoweński zespół Laibach, który faktycznie przygotował trzy autorskie, zupełnie nowe utwory na tę okazję. Lubię, szanuję zespół Laibach od końcówki lat 80. właściwie, kiedy to spotkałem się z pierwszymi ich płytami. Raz było lepiej, raz było gorzej, natomiast bez wątpienia jest to zespół niezwykle istotny dla współczesnej awangardy muzycznej, głównie lat 80. Później zespół przechodził faktycznie rozmaite mutacje, czuł się jak ryba w wodzie w rozmaitych gatunkach muzycznych, bo przecież oni romansowali i z muzyką klasyczną, i z muzyką techno, i z muzyką industrialną, to ostatnio z kolei właściwie weszli w takie elementy wręcz popowe, a zatem są kameleonami, rozpoznawalni są pod każdą dosłownie szerokością geograficzną. Dodajmy, że normalnie na co dzień nagrywają dla wytwórni Miód, która ma w swoim katalogu nagrania Nicka Cave'a, Depeche Mode, Yazoo, można wymieniać tutaj jeszcze bardzo, bardzo długo. Mówiłam, że Marek Chorodniczy interesuje się muzyką, ale jak to się robi? Dzwoni się po prostu do menadżera lub też do wytwórni, czy bezpośrednio szuka się kontaktu z członkami zespołu, licząc na to, że temat może w nich obudzić jakieś osobiste potrzeby i wtedy właśnie sam zespół decyduje się, tak, wchodzimy w to, chociaż nie mieliśmy takich planów. Producentem wykonawczym tego projektu jest Maciej Werk, postać też niezwykle rozpoznawalna, lider zespołu Hedone, dyrektor Sound Edit Festiwalu, i od razu powiem, że grupa Laibach będzie gościła 24 października na Sound Edit Festiwalu, gdzie zagra specjalny koncert, którego część właśnie będzie poświęcona temu wydawnictwu. To jest rzecz niezwykle jakby istotna, jeżeli chodzi o to, że Laibach bardzo lubi tematy związane z historią, z polityką. Ma też swoje rozrachunki z historią. Podam taką anegdotę. Pierwszy plakat, który promował trasę koncertową zespołu Laibach w 83 bodajże roku w Niemczech, jakby zatytułowany był Pierwsze bombardowanie Niemiec. I oni jako zespół występowali wtedy w mundurach Narodowej Armii Jugosłowiańskiej i w ten oto prowokacyjny sposób wyruszyli na trasę w Niemczech. Ich koncepty artystyczne można byłoby o nich opowiadać bardzo, bardzo długo, bo faktycznie są niezwykle interesujące i często kontrowersyjne. Niedawno właśnie ukazała się taka monografia, bardzo ciekawa, bardzo dobrze napisana w Polsce. Nie pamiętam dokładnie wydawnictwa. Buch mniej więcej 500-stronicowy, bardzo ciekawy. A natomiast ja z Maćkiem Werkiem, kiedy kontaktowaliśmy się z zespołem, oni na przykład byli w Hongkongu, gdzie była konferencja naukowa na tamtejszym uniwersytecie, poświęcona właśnie działalności Laibach, ale również no jest Lawenysze Kunst, którego filarem jest właśnie ten słoweński zespół. Trzy nagrania i właściwie trzy utwory, trzy piosenki prezentujące trzy różne perspektywy. Tak. To jest tak, że oni, sądzę, że nie wchodzą w każdy tego typu projekt. Z tego co wiem, na zlecenie przygotowali tylko jedno wydawnictwo i jest to płyta Laibach Kunst der Fuge i to jest projekt, który został przygotowany z okazji roku bachowskiego. Wyszła faktycznie płyta, która jest interpretacją Kunst der Fuge Jana Sebastiana Bacha. Zaproponowaliśmy im jeden pomysł, czyli właśnie interpretację warszawskich dzieci. Natomiast co do dwóch kolejnych nagrań, zostawiliśmy oczywiście im wolną rękę, wiedząc o tym, że niedobrze jest artystom dyktować, co mają robić. A zatem faktycznie tak się stało. Oni chętnie podjęli się interpretacji warszawskich dzieci. Zrobili to w sposób, moim zdaniem, niezwykły, poruszający. Powstaje zresztą teledysk do tego utworu, którego premiera, mam nadzieję, też niebawem będzie miała miejsce i o tym też będziemy jako Narodowe Centrum Kultury informować. Drugi utwór to jest utwór, który jest inspirowany wydarzeniami powstania w getcie warszawskim, czyli jesteśmy rok wcześniej, który w fragmencie jest w języku jidysz. Natomiast trzeci utwór stanowi takie dosyć ciekawe tło, ponieważ obie te piosenki pierwsze są to piosenki ludzi, którzy pragną wydobyć się spod okupacji za cenę krwi. No, wydarzenia niezwykłe, bardzo poważne. Myślę, że Laibach też stanął tutaj na wysokości zadania, bardzo poważnie tą sprawę traktując. Natomiast ostatni utwór jest rodzajem tła, to znaczy to jest szlagier z 1944 roku z Rzeszy Niemieckiej. Piosenka, zwykła piosenka pop, można byłoby dzisiaj powiedzieć, o tym, że mój ukochany wyjechał, nie wiem czy wróci. Piosenka miłosna. Została zaśpiewana w manierze Marlene Dietrich i też aranżacja jej jest, pozwolę sobie użyć tego słowa, apokaliptyczna. Pokazuje to, to jest oczywiście moja interpretacja, a sami artyści niezwykli podawać swoich jakby interpretacji na pomysły, ale taka jest moja interpretacja, żeby pokazać, co się działo, kiedy zwykli ludzie, zwykli Niemcy żyli sobie wtedy, kiedy w Polsce, w Warszawie działy się rzeczy straszne. Ja tę interpretację przyjmuję, zresztą moja intuicja dokładnie biegła w ten sposób i te trzy utwory tworzą mocną wypowiedź właśnie dzięki tym trzem różnym perspektywom, chociaż dwie pierwsze, czyli Powstańców Warszawskich i Powstańców w warszawskim getcie, są zbliżone. Zatem szukamy w dobrych sklepach muzycznych także, czy zamawiając przez Narodowe Centrum Kultury? Zamawiając przez Narodowe Centrum Kultury, ale również w kilku sklepach internetowych. Szerokiej dystrybucji tej płyty nie będzie. Nie jest to jakiś bardzo wielki nakład. Natomiast za pośrednictwem kanału YouTube Narodowego Centrum Kultury będzie też teledysk, o którym wspomniałem, a zatem pewnie muzyka będzie również szeroko dostępna. Ale szukamy płyty Warszawa, Laibach, 1 sierpnia 1944. Bardzo podoba mi się ten pomysł wiążący się z obchodami 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Płyta w biało-czerwonej okładce na tle zrujnowanej już Warszawy i Powstaniec. Mały chłopiec, to są materiały dzięki życzliwości, udostępniane nam dzięki życzliwości Muzeum Powstania Warszawskiego. Faktycznie sama okładka robi wrażenie niezwykłe. To nie jest nasza propozycja, tylko to jest propozycja Laibacha. I treść, która, jak sądzę, poruszy każdego, kto ceni sobie dosyć takie intrygujące podejście do tematów historycznych, no ale z adekwatnymi środkami artystycznymi, tak to oględnie na razie nazwijmy. Posłuchajmy zatem, jak brzmi Laibach interpretujący warszawskie dzieci. Nie złamie wolnych żadna klejska, nie strwoży śmiałych żaden trud. Pójdziemy razem do zwycięstwa, gdy ramię w ramię stanie lud. From a youthful breast Warszawskie dzieci w interpretacji słoweńskiego zespołu Laibach. Specjalna epka wydana, aby uczcić 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Laibach, trzy utwory. Tytuł to jest Laibach, Powstanie Warszawskie i data. Biało-czerwona okładka, Narodowe Centrum Kultury. To jest adres, który należy znaleźć, aby zamówić taką unikalną płytę. Nie jest ich wiele, więc jest to naprawdę propozycja dla tych, którzy działają szybko. Jak nasi goście. W naszym studiu goście. Jeden to gospodarz współ, Michał Olszański. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. I Marek Przybylik, pisarz, satyryk. Dzień dobry. Panie Marku, to od pana zaczniemy. Jak się panu podoba na Festiwalu Media i Sztuka w Darłowie i dlaczego się panu podoba? Dokładnie. Podoba mi się tutaj na Festiwalu Media i Sztuka bardzo. A dlaczego? Bo pogoda mi się podoba, bo jest zimno i wiatr. I deszcz. A nad morzem, jak jest morze, ma być prawdziwe. Pan jest taki chłodny chłopak? Nie, ja jestem z urodzenia żeglarzem, bo urodziłem się pod Częstochową i tam żeglarstwo było bardzo popularne. Rozumiem. Pod Częstochową. Pod Częstochową. Pod którą Częstochową? Znaczy pod którą częścią Częstochowy, tak zapytam. Po lewej stronie miałem Jasną Górę z widoku z domu, w którym mieszkałem, a po prawej miałem 6 kominów. Na jednym było B, na drugim I, E, R, U, T. Nie brnijmy. Nie, nie już brniecie naprawdę. I Jasna Góra, i to nazwisko Marku, to naprawdę. Może powiedzmy, co pan tu robi. Wczoraj pan był w telewizji na przykład. Byłem wieczorem w telewizji przypadkiem. A poza tym chodzę sobie, oglądam, obserwuję zjawiska tutaj społeczno-polityczne. Widziałem na przykład wczoraj, przedwczoraj pokaz krojenia jelenia. Przy pomocy jednej kulki i trzech kubeczków. I to jest bardzo poważna sztuka artystyczna. Zorganizować grę z jedną kulką, trzema kubeczkami, trzeba wielu osób, jeden musi żonglować, a 3, 4, 5, 6 osób musi pracować nad tym, żeby człowiek chciał wydać kupę pieniędzy. Stracić 500 zł na deptaku, to jest bardzo... Duża sztuka. To trzeba, to jest sztuka, nie, stracić nie, sztuką nie sztuka, jest dożyć sztuką potem jest do końca urlopu. Tak. To nie ten pan, który się przekonał, że to nie jest tak, że chodzą ludzie, którzy chcą oddać mu swoje pieniądze, to oni żyją z niego. Tak? Jeden pan gra pięknie na skrzypcach, na deptaku. Tak, lody są dobre. O, i tym właśnie słodkim akcentem zakończymy, bo jeszcze chciałam Michała... Łatwiej stracić 500 zł niż znaleźć korkociąg na przykład. Zostawmy ten wątek także. Korkociąg nie. Michał, bo ty o sporcie. Chyba będziesz o 14 prowadził spotkanie. Poczekaj, jeszcze chciał coś powiedzieć. PS. Ja chciałem powiedzieć, że jedną książkę sprzedałem i mój kolega mi tylko sprzedał dwie książki, czyli jest dwa razy lepszy ode mnie. A gdzie ta książka? To ja zaraz pójdę kupić, tutaj. Żeby był remis. Dobrze, dobrze. To się wyrówna. Michał, o 14 spotkanie z Zosią Klepacką. Tak, bardzo się cieszę, że Zosia znalazła czas. Ona jest między Mistrzostwami Europy, gdzie zdobyła brązowy medal, a znowu wyjeżdża na kolejne zawody. No to jest dziewczyna, która sama w sobie jest pewnym zjawiskiem. Z Warszawy, fantastyczna żeglarka, podejmuje ryzyko, społecznie bardzo wrażliwa, bo przecież kwestia tego medalu, który oddała, żeby pomóc małej Zuzi. Myślę, że to będzie ciekawe spotkanie z taką dziewczyną, która gdzieś szuka cały czas swojego miejsca i w sporcie, i w życiu. Młoda, fajna, już ma dwójkę dzieci, tak więc to będzie chyba taka rozmowa o młodej kobiecie po prostu, która już jakieś marzenia zrealizowała. A to spotkanie o młodej kobiecie rozmowa poprowadzi Michał Olszański. No ba! Co za niespodziankę. Panie Marku, tylko zapytam jeszcze, czy pan będzie też dzisiaj wieczorem w telewizji o 22? To się okaże, bo o wszystkim decyduje pan Miecugow. Ale po co, jak Aha, Brazylia to ja nie gra kupuję Holandię? Tej książki, żeby wygrał, niech będzie 2-1, to wtedy pan Marek, będzie może. Brazylia gra z Holandią o 22. Dobrze, panowie. Brazylia o trzecie miejsce to gra słabo, kiedyś Polska z nią nawet wygrała o trzecie miejsce. Jasna Góra, nazwisko na B, plus teraz piłka nożna powoduje, że odbieram wam głos. Przeniesiemy się na południe Polski. Dokładnie. Za Anną Dudzińską. Niezwykle rzadko gust architektów podpowiada im, by pokazywać nam architekturę tradycyjną, budynki, które nie powstawały współcześnie. Tym razem będzie inaczej. Pewnie jest tak, że miejsce pracy zobowiązuje. Jak mówimy Kraków, to otwiera się od razu kilka takich klisz. Pierwsza to jest Wawel, druga Rynek, trzecia Kościół Mariacki, no i chyba już Dorsz, prawda? Może i prawda, ale krakowski architekt, który właśnie tutaj zrealizował większość swoich projektów, czyli Kazimierz Łatak, chciałby zaprosić nas w przestrzeń, która jest kwintesencją tego miasta i także znajduje się blisko rynku, dokładniej obok Kościoła Mariackiego. Nie jest to żaden budynek, tylko właśnie miejsce. Miejsce, czyli Plac Mariacki, stworzony przez przynajmniej jedną znaną budowlę Kościół Mariacki, jest krakowskie dlatego, że wielokrotnie w tym miejscu poszczególne budowle były przerabiane, czasem były burzone i wykonywane od nowa. I to właśnie obrastanie budynkami w różnym stylu i różnym czasie tak Kazimierza Łataka zachwyca. Plac Mariacki powstał po 1802 roku po likwidacji parafialnego cmentarza. Skojarzycie go państwo bez trudu, mając przed oczyma studzienkę gołębi z figurką z brązu. To tutaj właśnie zatrzymują się architekt i jego znajomi, by popatrzeć na krakowską architekturę w pigułce. Stoimy przy wyjściu z tej wikarówki i patrzymy w stronę rynku i widzimy wszystkie możliwe style. Po lewej stronie mamy późnogotycki ogrojec przy wejściu do kościoła świętej Barbary. Kościół ma początki w średniowieczu, ale ma bardzo widoczne elementy barokowe, bo należał zaraz po Soborze Trydenckim do jezuitów. Kawałek dalej mamy kamienicę Hipolitów ze wszystkimi konsekwencjami wielokrotnych przebudów, a obok mamy budynek, który zaprojektował Szyszko Bohusz. Profesor Adolf Szyszko Bohusz, który miał przydomek Wszystko Bohusz, bo projektował naprawdę dużo i niechętnie dzielił się projektami. Ale to nie ostatni budynek. Kawałek dalej zobaczymy na narożniku kamienica Czynciela, którą Wojtyczko zaprojektował w miejscu, w którym kiedyś była kamienica, w której oczywiście Wyspiański pisał podobno wesele. Po prawej stronie oczywiście jest cała masa kościoła mariackiego, ceglanego gotyku. Do tego wspomniana już fontanna z rzeźbą Żaka z ołtarza Wita Stwosza, dłuta Krzysztofa Kalfasa. Jest to dar rzemieślników krakowskich dla miasta wykonany dopiero w 1958 roku. Całą perspektywę placu zamykają widoczne z daleka sukiennice. Imponujące, prawda? Dlaczego to miejsce? No bo właśnie jest bardzo krakowskie, z nakładającymi się anegdotami, nakładającymi się znanymi nazwiskami, ze zmiennym wykorzystaniem miejsca i wcale nie takim, jak sugerują obecni konserwatorzy, podejściem do zabytkowych obiektów. I dlatego jest ono na wskroś krakowskie. Warto stanąć tu, popatrzeć i posłuchać, że podoba się to miejsce nie tylko architektom. Przeczytałem, że miejsce, które się bardzo spodobało Herlingowi Grudzińskiemu, który przy całej swojej poetyce i tematyce utworów, często związanych z cmentarzem, z zmarłymi. Jeżeli jemu się to miejsce podobało, to może on wiedział, że to był stary cmentarz. Dzięki architekturze tak pięknie przywrócony ludziom żyjącym. Prawdziwy palimpsest architektoniczny. Wspólnie z Kazimierzem Łatakiem zapraszam do podziwiania Placu Mariackiego w Krakowie. Anna Ducińska. A my niestrudzenie zapraszamy do Darłowa na Festiwal Media i Sztuka. To jest takie miejsce, taki namiot, w którym odbywają się spotkania, w którym jest nasz sklepik trójkowy, ale także jest miejsce, gdzie można zakupić książki. A co więcej, teraz, gdyby ktoś się bardzo pośpieszył, to będzie mógł spotkać tutaj pewnego autora. Władysław Kozakiewicz przed chwilą przyniósł osobiście kartony książek swoich i jest tutaj, więc można nie tylko książkę kupić, ale przede wszystkim można poprosić autora o podpisanie jej. To teraz przerwa na muzykę. Krótkie momenty skupienia, rakieta i lukrowy tort. Pozwól być mi, gdzie ty. Nie zostawiaj, gdy noc. Źle, Boże, wszystko źle. W głowie szkło mi się wierci. Nie patrzę, nie dotykam się, w niepewności tkwię. Czekam i nic z nadziei, czekam bardziej niż ty. Czekam, aż wszystko minie, czekam bardziej niż ty. Składam się z ciągłych powtórzeń, jedno mrugnięcie na tak. Są oni, jesteś ty, to takie szczęście. Dwa mrugnięcia na nie. Świadomość, że cię nikt nie usłyszy. Jedno mrugnięcie na tak. Gdy nie ma nikogo, boję się siebie. Czekam bardziej niż ty. Czekam, a... Artur Rojek ze swojej debiutanckiej solowej płyty. Taki pomost tworzymy pomiędzy festiwalami. Teraz jesteśmy w Darłowie, Media i Sztuka. Przed tygodniem byliśmy po koncercie, nie, byliśmy przed koncertem Artura Rojka na festiwalu Open Air, podczas którego Beksa została wykonana w fenomenalnej wersji z uczestnictwem chóru dzieci i seniorów, co doprowadziło wiele osób, w tym mnie, do łez. To wzruszające połączenie pokoleń, ale równocześnie w Polsce trwa Brave Festival, na którym jest Agnieszka Obszańska. Tam się przenosimy. I wracamy do Wrocławia, prosto na trwający tutaj Brave Festival, tym razem pod adres Ruska 46A. Wdrapujemy się po schodach, przed nami masywne niebieskie drzwi, drzwi do galerii Art Brut. Otwieramy. Dzień dobry, Justyna Warecka, kurator wystawy 21. 21, musimy teraz to rozszyfrować. To wystawa towarzysząca festiwalowi Brave. Taki bardzo ważny punkt mówiący i wpisujący się w to, o czym Brave mówi. Oczywiście, a również jedna z cyklu wystaw, które Galeria Art Brut przygotowuje w ciągu roku. Spotkanie czy zapraszanie artystów z innych miast polskich, którzy zajmują się podobnego rodzaju sztuką, czy przyciąganiem, czy współpracą z podobnego rodzaju artystami, bo mówimy tu o artystach z niepełnosprawnością umysłową, czyli zespołem Downa, z autyzmem, którzy współpracują z artystami różnych dziedzin sztuki, od performance'u po teatr, sztuki wizualne. Teraz, stojąc tutaj na środku sali, możemy właściwie ogarnąć całą wystawę, która jest efektem pewnej współpracy. Jakiej? Po raz pierwszy warszawscy artyści Teatru 21 spotykają się z wrocławskimi artystami, którzy tworzą, współtworzą galerię Art Brut. To jest takie spotkanie pionierów, ponieważ w Polsce jest kilka tego rodzaju przedsięwzięć, czy galerii, czy teatrów, natomiast to jest cały czas pionierska robota, cudowna pionierska robota, także pionierzy spotkali się tutaj, tym razem w galerii Art Brut we Wrocławiu. Dostarczmy wizję tego świata, który jest tutaj zaprezentowany. Opowiedz, z czym mamy tutaj na miejscu do czynienia. Proszę bardzo, historia teatru jest już 10-letnia, galerii 5-letnia, więc to już czas się spotkać. Widzimy tutaj właściwie fotosy ze spektakli, jakie przez ten czas teatr zrobił, więc mamy tutaj kilka spektakli zaprezentowanych, na ścianach mamy fotosy, ale też na przykład z tej strony mamy rekwizyty ze spektakli. Ktoś ładnie w księdze pamiątkowej napisał, że te spirale, te lizaki bardzo go zahipnotyzowały. Możemy podejść, pokręcić, jest taka spirala ze spektaklu Portret. Można się wkręcić, natomiast wszystkich też intrygują klamki. To są klamki, które też aktorzy wykorzystują w spektaklu, obok piszą zdjęcia tej akurat sceny ze spektaklu. No wyjście klamki do innej rzeczywistości. Można tutaj do ściany podejść, klamkę przekręcić i może inna rzeczywistość się otworzy przed nami, jak się damy wprowadzić. To otwieramy. I rzeczywiście, wejdziemy zaraz do zupełnie innej rzeczywistości. Przechodzimy do drugiego pomieszczenia. Tak, ale przechodzimy pod portalem, który jest oklejony tutaj z zdjęciami z różnych spektakli, prób również, więc też trzeba zadrzeć głowę i zobaczyć. Poza tym też element z spektaklu Strefa Niegrania, to taki rekwizyt. Więc idziemy do Strefy Niegrania, a wbrew pozorom jest to strefa grania, ponieważ tutaj pokazujemy rejestrację dwóch spektakli. Przepraszam, to jest moja twarz, mój nos, moje ucho, moje oko. Można tutaj przysiąść na dłuższą chwilę, rzeczywiście posłuchać, zobaczyć, ale nie zatrzymujemy się na tym, ponieważ to jest tylko taka zachęta, mam nadzieję, ponieważ no już za parę dni spektakl w ramach festiwalu, więc to tylko początek. Wiemy już, gdzie jest galeria, wiemy, że powinniśmy koniecznie do niej zajrzeć, ale mamy też specjalne zaproszenie, bo będzie można spotkać się z artystami. Tak, na Brave Festival artyści Teatr 21 prezentuje spektakl Statek Miłości w poniedziałek, natomiast we wtorek, dzień później, mamy tutaj o godzinie 13:00 spotkanie z artystami, z Justyną Sobczyk, reżyserką, twórcą tego teatru, Justyną Lipko-Konieczną, dramaturg, i artystami cudownymi teatru. Będziemy mogli rozmawiać, chcemy rozmawiać o przełamywaniu tabu w sztuce. Natomiast kto przyjdzie, o czym będzie chciał rozmawiać, jakie pytania zadawać artystom po obejrzeniu spektaklu, po obejrzeniu wystawy, to liczymy na Państwa. Absolutnie. Zapraszamy do galerii Art Brut. Zapraszamy też na festiwal Brave do Wrocławia, który jeszcze tutaj trwa i będzie trwał do końca następnego tygodnia. Zatem zapraszamy do Wrocławia. Zapraszam serdecznie. Agnieszka Obszańska, nasza wysłanniczka we Wrocławiu. A za dwa tygodnie będziemy tam znowu na kolejnym festiwalu Nowe Horyzonty. Jeśli wszystko się powiedzie, trzymajmy kciuki, to będziemy mieli takiego gościa, że hej. Że hej, tak, że będzie hej, mówił, hej, hej, będzie śpiewał. Tajemnica. A propos śpiewania, to bardzo fajny wybór filmów muzycznych podczas tego festiwalu. Serdecznie polecam. Teraz spotkanie z Błażejem Królem, bo król, jak wiadomo, jest jeden. Król ze swojej solowej płyty i to tak naprawdę ostatnie minuty audycji nadawanej z Darłowa z Festiwalu Media i Sztuka, ale to, że kończy się Radiowy Dom Kultury, nie oznacza, że dziennikarze Trójki znikają z Darłowa, wręcz przeciwnie. To teraz będzie prawdziwy najazd. Spotkanie za spotkaniem. O 15:00 Marek Niedźwiecki i spotkanie z Markiem właśnie. Potem Henryk Sytner, Wakacje na dwóch kółkach, spotkanie z Henrykiem. Potem spotkanie z Baszką Marcinik, potem spotkanie z Grażyną Dobroń. O, będzie się działo. Dziękujemy za to spotkanie. Agnieszko, udanych wakacji. Dziękuję Ci bardzo. Do usłyszenia za 3 tygodnie w Radiowym Domu Kultury. Agnieszka Szydłowska. Michał Nogaś. Agnieszka Obszańska zaocznie. W studiu w Warszawie Ania Regulska, Wiesław Szala i Romuald Brzodak tutaj w naszym niezawodnym wozie w Darłowie. Zapraszamy.